niewłaściwie stosowane zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 maja, jest 9. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Dalsze ustępstwa będą trudne, tak mówił w Trójce o oczekiwaniach Komisji Europejskiej w sprawie reformy sądownictwa szef polskiej dyplomacji. Będzie więcej fotoradarów w miastach i na wsiach, informuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Byli szefowie ABW stają przed komisją śledczą zajmującą się Amber Gold. Komisja Europejska nadal ma zastrzeżenia do reform sądownictwa w Polsce i dlatego nie zakończy na razie procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu. Mówił o tym wczoraj wiceprzewodniczący komisji Frans Timmermans. Pytany, czego oczekuje od władz w Warszawie, odpowiedział, że chodzi o zagwarantowanie praworządności. Miesiąc temu Polska wprowadziła pierwsze zmiany w ustawach sądowych. Kilka dni temu Sejm zatwierdził kolejne nowelizacje. Chodziło o ograniczenie instytucji skargi nadzwyczajnej i zmiany w powoływaniu asesorów. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz, pytany w Trójce, czy będą kolejne zmiany, odpowiadał. To, co premier Mateusz Morawiecki ustali w rozmowie z przewodniczącym komisji Jean-Claude Junckerem, zostało mniej więcej wykonane i trudno tutaj szukać możliwości dalszych ustępstw. No, pewne kwestie może doprecyzowania byłyby możliwe, ale to jest wola i decyzja parlamentu. Minister spraw zagranicznych zapewnił jednocześnie, że Polska jest gotowa na dalsze rozmowy z Komisją Europejską. Chcę powiedzieć, że otwartość na rozmowy istnieje i Frans Timmermans stwierdził, że chciałby utrzymać dialog, poznać nasze stanowiska. No nie tak dawno byłem w Brukseli po to, żeby przedstawić te zmiany. Oczywiście one są możliwe i w tym duchu właśnie też prowadzenia dialogu. Mówiąc o planowanym połączeniu kwestii praworządności z unijnym budżetem, minister Jacek Czaputowicz podkreślał, że to polityczny nacisk na słabsze kraje i rząd w Warszawie będzie się temu sprzeciwiał. Były szef ABW Dariusz Łuczek stanie przed Sejmową Komisją Śledczą zajmującą się wyjaśnianiem afery Amber Gold. W tym tygodniu posłowie kończą wątek dotyczący działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tej sprawie. Wiceprzewodniczący Komisji i poseł PiSu Jarosław Krajewski wyjaśnia, że przesłuchanie ścisłego kierownictwa agencji ma pomóc wyjaśnić, dlaczego służby specjalne zareagowały tak późno w sprawie Amber Gold. Jakie były wytyczne ze strony ówczesnego premiera Donalda Tuska oraz będziemy chcieli dowiedzieć się, jakie było tempo pracy operacyjnej, jak i tempo pracy śledczej, czyli żeby dowiedzieć się również na temat tego, dlaczego tak późno wystąpiono o zainstalowanie podsłuchów małżeństwu P. Jutro komisja ma przysłuchać Krzysztofa Bondaryka, który stał na czele ABW w czasie, gdy Amber Gold działała. Z dotychczasowych zeznań świadków wynika, że rok przed tym, jak Amber Gold upadła, jeden z funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sporządził notatkę służbową, w której pisał, że firma może być piramidą finansową. Generał Bondaryk w maju 2012 roku wysłał do najważniejszych osób w państwie informację ostrzegającą, że w sprawie Amber Gold może zostać poszkodowanych kilkadziesiąt tysięcy osób. W sierpniu 2012 roku Amber Gold ogłosiła upadłość, oszukała prawie 19 tysięcy klientów na kwotę ponad 850 milionów złotych. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada, że będą nowe fotoradary. Mają pojawić się na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Marek Konkolewski z Inspektoratu przekonuje, że to wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym. W kolejce mamy ponad 1700 wniosków społecznych o instalację urządzeń rejestrujących w miejscach, gdzie policja czasami nie jest w stanie zapewnić pełnego nadzoru. Konkolewski dodaje, że z ostatniego raportu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego jasno wynika, iż w miejscach, gdzie są fotoradary, jest bezpieczniej. Bo jeszcze niedawno, 6 lat temu, w 2012 roku, jeden fotoradar średnio w ciągu doby robił 60 zdjęć. W tej chwili, w 2017 roku, w ciągu doby, jeden fotoradar w Polsce rejestruje około 8 zdjęć. W całej Polsce działa obecnie ponad 500 urządzeń rejestrujących prędkość. Pierwsze w historii spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej 12 czerwca w Singapurze, a już jutro ma dojść do spotkania urzędników wysokiego szczebla obu Korei. Na tak szybki termin naciskały władze Korei Północnej, a więcej o tym nasz korespondent w Azji. Korea Północna zadeklarowała, że do spotkania wysokich rangą urzędników może dojść w granicznej miejscowości Panmunjom w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej. Władze Pjongjangu zaproponowały, aby rozmowy toczyły się w budynku znajdującym się po południowej stronie linii demarkacyjnej. Według informacji przekazanych przez stronę południowo-koreańską jutrzejsze rozmowy dotyczyć mają ustaleń zawartych podczas szczytu koreańskiego z udziałem przywódców Korei Północnej i Południowej. Środowe spotkanie w Panmunjom to pierwsza okazja do bezpośrednich rozmów urzędników z Pjongjangu. Pjongjangu i Seulu od 27 kwietnia, kiedy w Panmunjom rozmawiali Moon Jae-in i Kim Jong-un. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 5 minut po 9 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski. Początek piłkarskich mistrzostw świata za miesiąc, a Włosi zgrzytają zębami. Zabraknie ich na mundialu po raz pierwszy od 60 lat. Blask i sukcesy kadrze ma przywrócić Roberto Mancini. To on, jak przypuszczano, został nowym selekcjonerem Azzurri. Nowym trenerem Paris Saint-Germain będzie Thomas Tuchel. Zadanie przed nim oczywiste. Ugrać coś naprawdę dużego w Lidze Mistrzów. Kolejne tytuły mistrza Francji niesmacznie bogatym szejkom rządzącym w Paryżu już się opatrzyły. Co innego z kolejnymi mistrzostwami w Lidze NBA. W koszykarskim świecie nic nie liczy się bardziej i wygląda na to, że chrapkę na drugi tytuł z rzędu, a trzeci w ostatnich 4 latach mają Golden State Warriors. 119-106 pokonali na wyjeździe najlepszych w sezonie zasadniczym Houston Rockets. To był pierwszy mecz finału konferencji zachodniej. Przed meczem wiadomo było, że kluczem do zwycięstwa dla Houston będzie umiejętne powstrzymanie Kevina Duranta. To się nie bardzo udało. Gracz Golden State uzyskał w sumie 37 punktów. Jesteśmy w finale konferencji zachodniej, to wzmaga w nas dodatkową energię. Zadaliśmy pierwszy cios i spodziewajcie się kolejnych. Mówił Kevin Durant. Nie są to słowa na wyrost, bo wojownicy w playoffach konferencji zachodniej od kilku sezonów grają praktycznie bezbłędnie, a na własnym parkiecie nie przegrali od blisko 2 lat. Zawodnicy Golden State przez całe spotkanie mieli bezpieczną przewagę punktową. W pewnym momencie zmniejszyła się ona do 5 oczek, ale to wszystko, na co było stać tego dnia gospodarzy. Z Miami, Jan Pachlowski. Zostajemy za wielką wodą. Rafał Majka finiszował drugi na mecie drugiego etapu kolarskiego wyścigu dookoła Kalifornii. Zwyciężył Kolumbijczyk Egan Bernal i to on został liderem klasyfikacji generalnej. Wiceliderem tenisowego rankingu ATP jest Rafael Nadal. Niedawno z fotela lidera zrzucił go Roger Federer, ale to Rafa, a nie Roger, będzie starterem słynnego 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Przed nim tego zaszczytu dostąpili m.in. Brad Pitt czy Fernando Alonso. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie po 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. W całej Polsce dziś będzie pochmurno i deszczowo, miejscami burze, lokalnie z opadami gradu. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr, mocniej powieje także na Pomorzu. Na termometrach 17 stopni w Małopolsce, w centrum około 21, na północnym zachodzie Polski 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Patrzyła mu głęboko w oczy, które zdobiły długie rzęsy. Jakiś ty piękny, choć niewielki. Westchnęła. Ach, te jego reflektory jak wielkie oczy. To była miłość od pierwszego wejrzenia do jej pierwszego auta. Spotkałem ich na stacji Orlen, gdy tankowała nowe paliwo Efekta, które czyszcząc silnik dba o jego żywotność i wydajność. Dla wszystkich kochających swoje samochody kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Więcej na dlakierowców.orlen.pl. Czy tak jak ja masz wrażliwą cerę? Jeśli tak, to z pewnością wiele oczekujesz od swojego kremu. Musi nawilżać, odżywiać i pielęgnować skórę. Powinien też działać przeciwzmarszczkowo. Ty potrzebujesz jeszcze, żeby łagodził podrażnienia, maskował zaczerwienienia i wzmacniał naczynka. Czyli tak jak ja, potrzebujesz kremu Red Blocker. Na noc lub na dzień z filtrem i pigmentem kryjącym. A skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker.

To Trójka, a w Trójce Natalia Sikora i Pożegnalny Blues. Dzień dobry. Dzień dobry, Natalio. I to był pierwszy utwór, jaki otrzymało radio, jako zapowiedź tej płyty, która miała się ukazać, a teraz się już ukazała w miniony piątek. I to jest również pierwszy utwór na płycie. Tak. Pomyślałem sobie, że to musi być tak, że skoro to jest hołd dla Miry Kubasińskiej to, i dla zespołu Blackout, to ty nie mierzysz się z ich twórczością, tylko po prostu musiałaś się z ich twórczością spotkać, przeanalizować ją, bo tylko tak to się da nagrać. Nie da się wejść do studia z grupą muzyków i po prostu zarejestrować utwory Miry Kubasińskiej. Trzeba ją zrozumieć i na nowo zinterpretować. Tak, poświęciliśmy dużą uwagę właśnie na wybranie materiału. Przesłuchaliśmy wszystkie możliwe materiały Miry, Breakoutów oraz Bogdana Lebla, takie perełki. I z tego usnuła się, ułożyła mi taka historia w głowie, historia miłości tak naprawdę. I już tym torem szłam, że miłość się jak ten wielki ogień rozpala i później między ludźmi dzieją się różne rzeczy, ale sam ten ogień pali się cały czas. No właśnie, bo mówiłeś podczas naszego ostatniego spotkania, to było miesiąc albo półtora miesiąca temu, że takim motywem przewodnim tego wyboru był właśnie ogień. Mhm. To teraz powiedz o muzykach, którzy brali udział w nagraniu. Tak, przede wszystkim Krzysztof Dłutowski, hamondy i instrumenty klawiszowe, Winicjusz Chrust, gitary oraz Winek zadbał o brzmienie całego materiału, Wlodi Tafel, perkusja, Jarek Bączkowski, bas, Dariusz Samoraj, gitara, Mariusz Kozłowski, saksofon gościnnie i także gościnnie wpadł do nas Darek Kozakiewicz. Na gitarze. Tak. Natalia, powiedz, czy miałaś już kontakt z publicznością, z tymi utworami? Zagraliśmy pierwszy koncert ponad tydzień temu. Za niedługo gramy drugi. I konfrontacja z publicznością jest dla mnie bardzo tutaj, bardzo taka ciekawa, bo publiczność, która znała te numery, reaguje bardzo tak, bardzo euforycznie, bym powiedziała, a publiczność, która ich nie zna, z zaciekawieniem, więc myślę, że nasza misja może się spokojnie powodzić. Okej. Ja wczoraj, myśląc o spotkaniu z tobą, pomyślałem, że w przyjmowaniu takich płyt, które są w hołdzie dla takiej postaci, jaką była Mira Kubasińska i dla takiego zespołu, jakim był zespół Blackout, niesie w sobie pułapkę, dlatego że część osób, także moich znajomych, porównuje. A moim zdaniem przy tego rodzaju płytach porównania zupełnie nie mają sensu. Trzeba po prostu na nowo przyjąć te utwory i posłuchać, jak ty je interpretujesz, dlatego że to ciekawe, jak osoba, która no jeszcze metrykalnie jest bardzo młoda, interpretuje te utwory, które dla takich metrykalnych dziadków jak ja, no są znane od bardzo wielu lat i dla bardzo wielu z nas są to utwory kultowe. Tak. W związku z tym powiedz mi, jaki ty przyjęłaś klucz do tego, aby zinterpretować utwory Miry. Tutaj bardzo dla mnie było ważne, jaką energię uzyskamy jako cały zespół. I już na próbach poczuliśmy, że to będzie to gęsta. Ogień. Gęsta energia, dokładnie. I kiedy weszliśmy do studia, do Winka, to tutaj w zasadzie był taki największy zbiór pytań na wstępie, ale Winek intuicyjnie bardzo ładnie to wszystko pozbierał i wydaje mi się, że nie odeszliśmy od energii lat, czasów, w których powstał ten materiał i myślę, że właśnie tchnęliśmy w niego ten taki bardziej współczesny, mówiąc delikatnie, pazur. Bardzo delikatnie. I rzeczywiście wymagało to od nas zinterpretowania tego materiału na nowo. Najpierw od strony muzycznej, a później ja już swoim zwyczajem pozbierałam napięcia z muzyki, ułożyłam świadomie swoje napięcia w głowie, a reszta wyjaśniła nam się przy mikrofonie u Winicjusza, kiedy podeszliśmy do rejestrowania wokali. Wydaje mi się, że mieliście także, znaczy stało przed wami duże wyzwanie, jeśli chodzi o rejestrację wideo. Bo na przykład Poszłabym za tobą, no to bardzo wielu ludzi jeszcze pamięta, jak wyglądała w tym... No jeszcze wtedy to nie był wideoklip, wtedy to się inaczej nazywało. I ty też w tym wideoklipie, zresztą czarno-białym, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze odtwarzał mój komputer, też tańczysz tak jak Mira. Tak, tak mieliśmy... Czyli też oglądałaś. Oglądałam. Tamto wideo. Tak, oglądałam i wiesz co, jest coś takiego, że przy tej muzyce chce się unieść te ręce w bok i człowiek się tak do słońca po prostu otwiera i to tam jest po prostu. Jak się człowiek tak skupi, to no wszystko w organizmie mi szło w tym kierunku. No dobrze, czyli płyta już jest i... No i co teraz? Teraz gramy koncerty, organizujemy taką małą trasę i myślę, że to będzie koniec lata i jesień. I to jest nasz hołd dla Miry. A już od sierpnia będziemy się skupiać nad autorskim materiałem i też chcielibyśmy się podzielić nim ze słuchaczami jesienią, bo to jest materiał, nad którym praca trwa bardzo długa już i myślę, że to też jest istotne. To właśnie do tego zmierzało moje pytanie, bo pomyślałem, że następna płyta już nie może być w hołdzie dla. Tak. Czyli to będzie płyta autorska i zapowiadasz ją na jesień. Mhm. No to pewnie jesienią też się tutaj zobaczymy, a może i wcześniej. Natalio, dziękuję ci bardzo za pobyt w studiu dziś tak wcześnie rano, bo to jest jednak chyba wczesna pora dla artysty. Troszeczkę, ale... Dzisiaj ale miłego tak. dnia. Dziękuję wspaniałych pięknie. Koncertów z Mirą Kubasińską i z zespołem Breakout. Wszystkiego najlepszego. Natalia Sikora była państwa gościem dziś w programie Do południa. Jest płyta Natalii Sikory w hołdzie dla Miry Kubasińskiej.

życia. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9.30, w studiu już Patrycjusz Wyżga i Państwa gość. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Informator ekonomiczny. Dzień dobry, w studiu Adam Grzeszak, Polityka. Dzień dobry. Kłaniam się. Na początku jednak połączymy się z Katowicami. Trwa Europejski Kongres Gospodarczy w tym właśnie mieście. Na tym najważniejszym aktualnie wydarzeniu gospodarczym w Polsce oczywiście nie mogło zabraknąć trójki. W centralnym mieście województwa śląskiego jest Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, Arku. Dzień dobry, też się kłaniam. Co w tym roku dyktuje puls imprezie pod szyldem EKG? No, w tym roku zastanawiamy się tutaj w Katowicach nad przyszłością, czyli dokąd zmierza gospodarka, jakie powinny być kierunki, jakie stoją wyzwania przed ekonomią, gospodarką, rozwojem gospodarczym. Ale zacznijmy może od samego początku, bo tutaj zebrało się około 10 tysięcy gości w Katowicach w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w stolicy Górnego Śląska. Oprócz biznesmenów pojawili się tu również przedstawiciele rządu, politycy, unijni komisarze, ale również i ekonomiści, przedsiębiorcy. 3 dni kongresu, ponad 150 sesji tematycznych z udziałem przeszło 900 panelistów, a także są tutaj przewidziane liczne wydarzenia towarzyszące. Największym z nich to dzisiejsze dni startupów, czyli European Startup Days. To spotkanie młodego biznesu z przedstawicielami korporacji zainteresowanych współpracą z mniejszymi, innowacyjnymi firmami. Wydarzeniu towarzyszy konkurs Startup Challenge. W jego ramach startupy walczą o wyróżnienie i wsparcie swojego innowacyjnego pomysłu. A dodajmy, że miejscem tych debat jest Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Hala Widowiskowa Sportowa Spodek. Do Katowic przyjedzie dzisiaj premier Mateusz Morawiecki. W agendzie kongresu znalazły się m.in. kierunki rozwoju przyszłości strefy euro, bloki i sojusze państw wewnątrz Unii oraz czynniki zewnętrzne kształtujące europejskie realia i perspektywy rozwojowe. Zaplanowano również sesje poświęcone rewolucji technologicznej w kontekście wpływu przemian technologicznych na gospodarkę, życie społeczne, instytucje i relacje międzyludzkie, a także będziemy mówili tutaj o nowych możliwościach, no i oczywiście o zagrożeniach i wyzwaniach. Wśród głównych nurtów tematycznych kongresu prognozy dla wolnego handlu w Europie, digitalizacja, rozwój miast i metropolii, energetyka w Europie, inwestycje czy zagadnienia dotyczące klimatu. A więc bardzo, bardzo poważne tematy. I duża różnorodność, jak sami Państwo słyszeli. Relacje Arkadiusza Ekierta z Katowic w Trójce także nie zabraknie. Dzięki, Arku, do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam. Pytałem Arka o puls EKG, jaki był puls całej polskiej gospodarki. W pierwszym kwartale dowiemy się już za nieco ponad 20 minut. O 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępny szacunek dynamiki produktu krajowego brutto w 3 pierwszych miesiącach tego roku. Ekonomiści, panie Adamie, spodziewają się wysokiej liczby 4,8%, porównując pierwszy kwartał 2018 do pierwszego kwartału 2017 roku, ale byłoby to już odrobinę niżej niż kwartał wcześniej, bo wtedy dynamika wyniosła 4,9% i wszędzie zaczynają się pojawiać takie pytania, czy idzie spowolnienie wzrostu gospodarczego do Polski. No idzie przede wszystkim naturalne zjawisko związane z tym, że jest pewien cykl koniunkturalny i wielu ekonomistów... Czyli raz jest lepiej, a potem tak, musi być. Tak, ekonomiści się zgadzają, coraz częściej mówią o tym, że ten szczyt przeszliśmy w ubiegłym roku, że w tej chwili są pewne naturalne takie czynniki spowalniające ten wzrost. Tu rzeczywiście, zresztą rząd tutaj wczoraj już... Minister Kwieciński mówił o tym, że właśnie w Katowicach, o tym, że rząd zakłada, że to jest między 4 a 5% wzrostu w tym roku. Jesteśmy... To i tak jest bardzo wysoki. Tak, to jest wysoki. Przy czym oczywiście będzie wszystko zależało o tym, jak będzie sytuacja się rozwijała, również sytuacja ta międzynarodowa, jaka będzie koniunktura w krajach, z którymi Polska współpracuje, zwłaszcza rynek niemiecki jest tu dla nas kluczowy, bo od tego zależy również nasz wzrost. No, jest wiele czynników takich podwyższających to ryzyko i trzeba na to bardzo uważać. Dziennik Gazeta Prawna, pierwsza strona. Emeryci dostaną więcej. Wielka czcionka na pierwszej stronie o 66 zł miesięcznie więcej. O tyle ma wzrosnąć w przyszłym roku przeciętne świadczenie. Najniższe ma wzrosnąć o 31 zł, pod warunkiem, że wskaźniki dotyczące inflacji płac będą takie, jak prognozuje rząd. Piszą redaktorzy dziennika na pierwszej stronie. Te 66 zł to wynika z ich kalkulacji. No niewielka podwyżka, ale zawsze. No i na razie, rozumiem, przyznana przez dziennikarzy, a nie przez rząd. No właśnie. Absolutnie. No tu rzeczywiście mamy sytuację taką dosyć skomplikowaną, bo z jednej strony jest pewien mechanizm zapisany w przepisach dotyczących zasad waloryzacji świadczeń i ten mechanizm przez ostatnie lata działał na niekorzyść emerytów, bo kwestia i wzrostu wynagrodzeń, i wzrostu inflacji, ta właściwie inflacji praktycznie żeśmy nie mieli, w związku z czym nie było w sensie formalnym podstaw, a z drugiej strony jest pewna, że tak powiem, taka polityczna gotowość do wypłacania, do jednak, żeby ci emeryci się poczuli trochę lepiej, zwłaszcza, że umówmy się, kwestia inflacji, to jest oczywiście pewien taki umowne określenie, które jest liczone według pewnego koszyka, który w przypadku emerytów chyba trochę inaczej wygląda, bo ich wydatki, powiedzmy, na leki, na żywność, one się koncentrują, a wiadomo, że taki przeciętny, ten taki statystyczny koszyk, który jest podstawą do wyliczania inflacji, on troszeczkę inaczej wygląda, więc oni to wybierali inaczej. No teraz zobaczymy, mamy wybory jedne, potem będzie znowu rok wyborczy, także... To jest taki czas, który sprzyja przeróżnym podwyżkom różnych jednak, świadczeń. Jednak tutaj trzeba będzie chyba jakiś inny pomysł, będzie pewnie rząd musiał przećwiczyć w przypadku emerytów. A nie spodziewa się pan, nie sądzi pan, że w przypadku tego czającego się spowolnienia na horyzoncie, które musi przyjść, bo taka jest teoria ekonomii, to jednak politycy powinni patrzeć dokładnie w drugą stronę, to znaczy szykować pewne nadwyżki na gorsze czasy? A to pewne wie pan, rezerwy? Zależy, którzy politycy, bo to jest tak, że oczywiście, że ci, którzy mają pojęcie o ekonomii i znają te mechanizmy, a z drugiej strony, wie pan, mechanizmy ekonomii i polityki często są... Rozmijają się. Są często w ogóle przeciwstawne. Polityk chce wydawać, a ekonomista mówi, żeby jednak racjonalniej te decyzje podejmować. No i tutaj są konflikty, zwłaszcza w takich momentach. Rzeczpospolita, pierwsza strona. Biedronka dostarczy e-zakupy. O co chodzi? Portugalska sieć dyskontów i duński Sweepbox rzucają wyzwanie z polskiej spółce InPost. Uruchomią w Polsce własne maszyny do odbioru paczek, ustaliła Rzeczpospolita właśnie. Czyli trochę jakby Biedronka placówką pocztową, w pewnym sensie o placówkach pocztowych zresztą za chwilę jeszcze pomówimy. No właśnie, mamy teraz głośną sprawę sklepów Żabka. O tym za chwilę, tak. Które są placówkami pocztowymi, teraz Biedronka. No wiadomo było, że kiedy wejdzie ten zakaz handlu w niedzielę, to... to będą próbowali handlowcy jakichś rozwiązań, które no, będą umożliwiały im jednak działalność. Tu zdaje się nie o to chodzi do końca, chodzi po prostu pewnie o jakieś ułatwienie. Ja bym nie traktował, że to jest przypadek. Oczywiście no po prostu Biedronka... Aha, czyli na razie taki ruch, a potem być może postaranie się o status placówki pocztowej, tak? Chodzi po prostu o to, że generalnie jest tak, że zakazu handlu w niedzielę jest e-handel wyłączony, czy handel internetowy. W związku z czym, jeżeli byśmy stworzymy sprzedaż przez internet, no to trzeba gdzieś te odebrać. No i jeżeli przy sklepach Biedronki staną takie paczkomaty, z których będzie można zamówione kupić rzeczy, no to w tym momencie już w niedzielę będzie normalnie można prawie działać. No to na koniec nieco żartobliwie, bo tak brzmi ten tytuł na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Żabka za bardzo podskakuje, więc będzie więcej kontroli. No chodzi właśnie o ten status placówek pocztowych, który mają te właśnie sklepy. No i to będzie teraz bardzo dokładnie weryfikowane przez Państwową Inspekcję Pracy. No w związku z tym, czy tu nie jest jednak łamany zakaz handlu? Zdarzyło mi się zauważyć, panie Adamie, sklepy spod tego szyldu otwarte w niedzielę. Tak, no rzeczywiście jest takie rozwiązanie, no to jest ciąg dalszy. Placówki pocztowe, podkreślmy, mogą być otwarte. Tak. No i różne inne lista wyłączeń z tej ustawy zakazującej handlu w niedzielę jest dosyć długa, no i wiele firm próbuje się wpisać w te ułatwienia. No była mowa, że Orlen rozszerzył swoją działalność i też, że będzie chciał te swoje sklepy stacyjne rozwijać, bo wiadomo... o asortyment dość nietypowy. No więc właśnie, no i generalnie chodzi o to, żeby stacje paliw stały się takimi mini marketami czynnymi w niedzielę. No niestety, ale to musieli teraz twórcy tej ustawy no, przećwiczyć pewne rzeczy. Zresztą na Węgrzech też się okazało, że te zakazy tak były dziurawe i tyle było obejść, że Węgrzy zrezygnowali z tego zakazu i wprowadzili z powrotem handel w niedzielę. Adam Grzeszak, Tygodnik Polityka. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Patryk Słowyżga, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Zapraszamy do reklamy. Z domu do pracy, z pracy do kina, z kina za miasto, stamtąd nad wodę lub w góry i znowu do domu. Nieważne skąd, dokąd i po co, z nową rodziną SUV-u Forda dojedziesz tam, gdzie chcesz. Tylko teraz nowy Ford EcoSport może być twój już od 64 950 zł. Sprawdź też Fordy Kuga i Edge w atrakcyjnych cenach. Odkryj nową rodzinę SUV-u Forda już dziś. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Szanowni słuchacze, a gdyby tak oszczędzać i wydawać równocześnie? Niemożliwe? Możliwe. Konto mocnooszczędnościowe w Alior Banku to wysokie oprocentowanie 2,7% oraz darmowe przelewy internetowe na konto osobiste. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,7% obowiązuje przez 4 miesiące i dotyczy nowych środków do kwoty 100 tysięcy zł. Brak opłaty dotyczy przelewów na konto w Alior Banku. Szczegóły w regulaminie na www.aliorbank.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaraz po 9:00 wyraziłem swoje zaniepokojenie, jeśli chodzi o losy dzisiejszej audycji, bo dawno o tej porze nie występowałem przed Państwem. I część Państwa też jest zaskoczona tym, co się dzieje dzisiaj po 9:00 w programie Do Południa. Odpowiadając na pytanie, tak, będziemy się spotykać w każdy wtorek po 9:00 w programie Do Południa i od czasu do czasu w tym programie będzie się pojawiał Robert Plant. Thank you. Robert Plant będzie się pojawiał nie tylko solo, ale także w towarzystwie kolegów. Jest za 10:10. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Kryminały, czy to powieści, seriale, czy filmy, próbują trochę uporządkować ten świat. Mozolnie rozdzielają białe od czarnego i okazuje się, że w gruncie rzeczy jest to najtrudniejszy z podziałów i kto wie, czy w ogóle możliwy. Wszystko to, co nam się wydaje, że jest jednym, okazuje się mieć dwa swoje oblicza. Człowiek, zdarzenia, rzeczy. Cóż, dwoistość płynie w naszych żyłach. Krew to symbol życia i śmierci, sakrum i profanum. Jeśli w tej podstawowej substancji życie miesza się ze śmiercią, to jak jest z pozostałymi? Paracelsus, XVI-wieczny lekarz i alchemik, zwany ojcem medycyny nowożytnej, stwierdził, że wszystkie substancje są truciznami. Nie ma takiej, która by nią nie była. Jedynie dawka odróżnia truciznę od lekarstwa. Trucizny to wdzięczny element klasycznych powieści kryminalnych, ale przede wszystkim popularne narzędzie stosowane przez elity polityczno-ekonomiczno-intelektualne na przestrzeni wieków. Nim przejdziemy do najciekawszych trucicieli i trucicielek, poznajmy bliżej kilku głównych bohaterów, substancje, które zmieniały bieg historii. Bezwonny i bez smaku, król trucizn, czyli arszenik, w średniowiecznej Europie bił rekordy popularności. Oficjalne zastosowanie miał zacne, tępił roznoszące choroby szczury, a nieoficjalnie dodawano go do ciast, ciasteczek, mięsi, w potraw jarskich, wina, a i na zapracowanych ascetów znaleziono sposób, gdyż nasączano nim knoty świec. Arszenik dzielnie pokonywał nierówności klasowe i wszystkich sprowadzał do jednego stanu. Królów, papieży, arystokrację i mieszczan. Truciciele byli praktycznie bezkarni. Metody wykrywanie arszeniku w ciałach wynaleziono dopiero w XIX wieku. Król trucizn ma jednak drugie, łagodniejsze oblicze. Chińczycy mniej więcej na początku naszej ery leczyli nim łuszczycę oraz syfilis, a w końcu XX wieku zaczął być wykorzystywany w leczeniu nowotworów. Kolejny rarytas wśród trucizn to strychnina. Popularna przez wieki w Chinach i Indiach, do nas przywędrowała dopiero w XVIII wieku z misją tępienia znowu szczurów. Szybko jednak zaczęto ją wykorzystywać do eliminacji niewygodnych jednostek ludzkich. Skuteczna, ale jako że ma gorzkawy smak, troszkę trzeba się było namęczyć, by niezauważalnie umieścić ją w menu. Dalej, proszę Państwa, poetycko-filozoficzna cykuta. Jedna z trucizn stosowana w egzekucjach, czy inaczej mówiąc, w zalegalizowanym truciu. Jedyne jej znane jasne oblicze to takie, że jak wskazuje przykład Sokratesa, można ją było wypić w gronie przyjaciół. Potem mamy zupełnie nieromantyczny cyjanek, stosowany głównie do dezynfekcji i deratyzacji pomieszczeń. W reakcji z kwasem solnym żołądka przekształca się w cyjanowodór, ten sam, którym nasycony był cyklon B. Bardzo popularny w formie kapsułek, na przykład wśród szpiegów, w celach samoeliminacyjnych. I w końcu jedna z najciekawszych i jakże popularnych trucizn, jad kiełbasiany. Można powiedzieć, trucizna z jasnym hollywoodzkim obliczem. Jest morderczy we wszelkim mięsku, jednak w zakładzie chirurgii estetycznej zmienia oblicze swoje i pacjenta, który na rachunku widzi bardziej wyrafinowaną nazwę botox. Jest stosowany także w leczeniu przykurczów mięśni, bólów pleców, a także zeza. Trucizny dodawano najczęściej do jedzenia bądź trunków wyskokowych, bo wiadomo, w obu kwestiach słabość ludzkości jest znana. Z drugiej strony, szanowni Państwo, co nas nie zabije, to nas wzmocni, więc smacznego, udanych rodzinnych i sąsiedzkich pikników, grillowania, lunchowania w przyjacielskiej atmosferze. Trójkowy detektyw. Dziękujemy bardzo, mówiła Katarzyna Cygler, i w związku z tym, że nowe rzeczy dzieją się na antenie programu trzeciego, chcę Państwa zachęcić do tego, aby nastawiać ucha w każdy wtorek przed 10:00. Będziemy się z panią Katarzyną spotykać. Kiedy się dowiedziałem, jaki będzie temat dzisiejszych rozważań Katarzyny, to pomyślałem, że należałoby szybko odgrzebać płytę Alice Cooper i poszukać utworu Poison, ale może byłoby to za bardzo na wprost, w związku z tym zostawimy Poison Alice Cooper na inną okazję.